İman edip Mus'ab'ın eliyle Kur'an'la tanıştıktan sonra Allah Resulü Medine'ye geldiği zaman Medine'de ona aşık evlerden bir evde onun evi olmuş. Peki ne olmuş? Ne olacak? Sümeyra neyi varsa vermiş. Neyi varsa. Neyi varsa aklınıza ne geliyorsa, bu bir mübalağa ifadesi değil. Neyi varsa vermiş Allah ve Resulü uğruna. Bedir'de büyük oğlu afı vermiş. Uhud'da babasıyla Haris bin Rifa isimli kocasını vermiş. Uhud'da iki Bedir'in şehidi gazisi olan, affedersiniz, Muaz ile Muavviz isimli oğullarını vermiş. Yetmiş mi? Yetmemiş. Bükeyr İbni Abdi isimli bir ensari ile evlenmiş. Ondan da dört oğlu olmuş. Dört oğlunu da Yemame'de, Yermuk'ta, Kadisiye'de arka arkaya vermiş. Sümeyra'nın sahabe içerisindeki lakabı neydi? Yedi şehit anasıydı. Niceleri ondan dua isterdi. Yedi şehit anası olup da o dua Allah katından geri çevrilir mi? Böyleydi. Ya Resulallah, seni çok seviyorum deme hakkı Sümeyra gibi insanların hakkıdır, bizim gibi adamların değil. O gerçekten o sözün altını doldurarak söylemişti. Peki bu kadar şey söyledim. Gelin bir tek sahabinin örnekliğinde yeniden sahabenin Allah Resulü'nün sevgisini bir anlayalım. Size yine bir hanım sahabi anlatacağım. Niye hanım sahabi anlatacağım biliyor musunuz? Hanımlar hanım sahabiden zaten hisselerine düşeni alırlar da belki bizim gibi erkekler de utanır. Onun için anlatacağım. Hanımlar nasıl seviyormuş? Oradan gerçek sevgiyi öğrenme adına anlatacağım. Peki kime anlatacağım? Dedim ya, Mus'ab'ın eliyle iman etmiş olanları anlatalım ki Mus'ab'ın bilgileri halen zihnimizde tazeyken. O da Mus'ab'ın eliyle iman etmiş. Adı Ümmü Ümare binti Kab. Ya da daha bilinen adıyla Nesibe. Nesibe validemiz. Ne demek Nesibe biliyor musunuz? Nesibe nesepten gelir. Nesep soy demektir. Genelde bu isim baba tarafından asil olanlara verilir. Ama şunu söyleyeyim dostlar. Nesibe'yi nesibe yapan babasının soyu değildi. Eğer o la ilahe illallah demeseydi, fedeke ebi ve ummi ya Resulallah demeseydi, Nesibe de o çağda yaşamış, başka bir nesibelerden biri olarak tarihin içerisinde unutulurdu. Ama Nesibe'yi unutturmayan, onu asil kılan, soylu kılan imanıdır, soyu değil. Biz onu babasından dolayı değil, iman yolundaki o büyük fedakarlıktan dolayı biliriz. Medineli bu hanım. Mus'ab Medine'ye vardığında yaşı 50'dir. Kocası Zeyd bin Asım, babası Mazim bin Neccar, Neccar oğullarından. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ninesi. Abdülmuttalib'in annesi, öyle diyeyim daha iyi anlaşılsın. Selma validemizle aynı aileden. Tabii ki Halid İbni Zeyd'le, yani Ebu Eyyub El Ensari'yle. Tabii ki Esad bin Zürare'yle ve daha niceleriyle. Aynı aileden. Anası Rebab binti Abdullah. Zeyd bin Asım'la evli ve o evlilikten iki tane de oğlu var. Büyüğünün adı Abdullah, küçüğünün adı Habib. Mus'ab'ın elinden iman şerbetini içer içmez bir iman evi oluyor bu ev. Evce iman eden istisnai evlerden bir tanesidir. 50 yaşına rağmen, kadın haline rağmen Mus'ab haydi Allah Resulü ile buluşmaya gidiyoruz dediği zaman bir sene sonra 75 insan takılmıştır Mus'ab'ın arkasına. O 75 insandan iki tanesi kadındır. Ve o kadınlardan bir tanesi Nesibe'dir. Peki biri kim? Biri de Esma binti Amr. O Esma'ya da inşallah bir gün konuk oluruz da o da bizi adam eder. O Esma Akabe'ye yürürken 9 aylık hamiledir biliyor musunuz? Yolun bir yerinde çocuğunu doğurur. 9 aylık hamile Akabe yollarında. Ne işi var? Aşk bu aşk. Başka bir şey değil. Nesibe'yi 50 yaşında kadın haliyle Medine'den Mekke'ye Akabe'ye yürüten de aşktan başka bir şey midir Allah aşkına? İki kadın diyorum bakın. 75 insanın içerisinde biri Esma binti Amr'dır, biri Nesibe binti Kab'dır. Varır. O varışta kocası Zeyd de var. Büyük oğlu Abdullah da var. Orada Allah Resulü ile görüşürler. Bir yıldır Mus'ab'dan Efendimiz'i dinlemiş. Zaten Mus'ab'a aşık olmuş. Vakarına, itidaline, dirayetine, ferasetine, sebatına, sabrına, her şeyine aşık olmuş. Aşık olurken şöyle bir şey düşünüyor Nesibe validemiz. Eğer Mus'ab böyleyse kim bilir Allah Resulü nasıldır? Akabe'de görünce acaba hayal kırıklığına uğramış mıdır? Hayır. Mus'ab'ın yakasını tutmuş. Sen niye bana anlatmadın demiş. Bu nasıl birisi? Senin anlattıkların bu ne ki? Bu nasıl biri demiş. Orada da aşkının üzerine aşk eklenmiş. O da biat etmiş. Dönüş yolu. Herkes umduğuna nail olmuş bir halde dönüyor. Dönüş yolunda Nesibe ellerini kaldırmış bir dua etmiş. Ne demiş dostlar? Ne demiş olabilir? Söyleyeyim dediğini. Allah'ım kalbimden bir an olsun Resulünün sevgisini çıkartma demiş. Bu nasıl bir dua Allah aşkına? Bu dua öylesine yapılmış bir dua değil. Bu duanın başka bir anlamı var. Seviyor mu Nesibe? Seviyor. Sevmese gider miydi Mekke'den, Medine'den Mekke'ye? Ama Nesibe'ye o duayı yaptıran başka bir şeydir. Nedir biliyor musunuz? Duada istikrar ve istikamettir. Duada ve sevgide istikrar ve istikamettir. Bizde o yok biliyor musunuz? Bakın Allah Resulü deyince elhamdülillah bu topraklara iman tohumu ekenlerin ayaklarının altına kurban olalım ki bize böyle bir şey kazandırdılar. Bu topraklarda yetişmiş ve tohumu eğer bozuk değilse Muhammed deyince yüreği yanmayacak adam yoktur. Ama bizde bir eksiklik var. Söyleriz, dışarıya çıkınca unuturuz. İlk gün heyecanlıyız, bir müddet sonra unuturuz. İlk tanıdığımızda severiz, zaman ihtiyarladıkça sevgimiz de ihtiyarlar. Nesibe onu söylüyor biliyor musunuz? Allah'ım heyecanımı bırakma diyor. Allah'ım heyecanımı azaltma diyor. Sevgimde istikrarı ve istikameti şaşırma diyor. Aslında Nesibe'nin Akabe dönüşü yaptığı duanın anlamı budur. Bu duayı da yaptı. Hangi ruh halinde yaptıysa El-Mucib olan Allah o duaya icabet etti. Ve o yıldan 15 yıl son 15 yıl yaşamıştır Nesibe. Vefat ettiğinde yaşı 65'tir. Emin olun o gün o duayı yaparken ruh hali nasılsa ruhunu Rahman'a teslim ettiği gün de aynıdır. İstikamet istemişti. Allah istikamet verecek. Ne isterseniz Allah'tan Allah onu verir. Peki Nesibe validemiz Medine'ye geldi. Ne yapacak şimdi? Bir Müslüman hanıma ne yakışırsa onu yapacak. Eğer bir Müslüman hanım evliyse, evladı varsa ya da yoksa, eşi varsa, bir evi varsa onun yapacağı iş analıktır. Nesibe de analık yapacak. Ama analık oynamayacak, analık yapacak. Analık yapmakla analık oynamak arasında fark var. Farkın ne olduğunu siz biliyorsunuz. Analık yapacak. Nasıl? O duanın gereklerini kocası Zeyd'e, oğlu Abdullah'a, diğer oğlu Habib'e de adeta içirecek. İçirmiş mi? Hem de nasıl? İki oğul da babayı da anayı da geçmiştir biliyor musunuz? Büyük oğlu Abdullah yaşı o günler kaçtır ki? 15-16'dır. Bedre gelememiş, bazı ihtilaflar var. Geldiğini söylüyorlar ama gelememiş. Uhud'a katılmış anasının yanında. Sonrasını da biliyoruz. Küçük oğlu Habib'in yaşı 10'dur o günler. 10 yaşında, Ali'nin yaşında. Ali'nin akranı. Bedre o da gelmek istemiş, gelememiş. Uhud'a gelmek istemiş, gelememiş. Efendimiz en son onu hendeye almış. Bu Habib var ya, bu Habib. Abisi Abdullah'tan daha önce şehadete ulaşmış. Hem de nasıl biliyor musunuz? 20-25 yaşlarında, hicretin 10. yılı, Efendimiz aleyhissalatü vesselam Yemame'nin yalancı peygamberi Müseyleme'ye göndermiş onu elçi olarak bir mektupla. Orada mektupta Allah Resulü yazıyor: sen yalancısın, peygamberlik gibi bir iddian var, vazgeç bu iddiadan ve tevbe et diyor. Mektup ulaşıyor Müseyleme'ye. Müseyleme açıyor mektubu, okuyor. Bu mektubu kim gönderdi diyor. Habib diyor ki: Allah'ın Resulü Muhammed aleyhissalatü vesselam. Peki diyor Müseyleme, sen benim peygamber olduğumu bilmiyor musun? Müseyleme diyor ki: duymuyorum seni. Sana bu mektubu kim gönderdi? Muhammed aleyhissalatü vesselam. Sen benim peygamber olduğumu bilmiyor musun? Duymuyorum seni. Ne zaman Allah Resulü'nü sorsa onu ikrar ediyor. Ben peygamber değil miyim diye sorsa seni duymuyorum diyor. Bazı aklı evveller bu rivayetin üstünü çizerler. Bir sahabi haşa yalan mı söyler diye. Burada yalan yok dostlar. Ne diyor Habib? Ben hakikate karşı kulaklarımı açmışım, batıla karşı kulaklarımı kapamışım. Batıl kulaklarımdan içeriye girmiyor diyor. Müseyleme nasıl anlamamışsa onun o tavrını, bugünün dünyasında da bazı Müseyleme gibi akıllılar anlayamıyor. Onları Allah'a havale ediyoruz. Ne yapıyor biliyor musunuz Müseyleme? Her seni duymuyorum dediğinde canlı canlı bir uzvunu kesiyor. Kollarını, kulaklarını, dudaklarını. Her kesilene Muhammedun Resulullah diyerek rıza gösteriyor. Nasıl olmuş bu aşk? Bu aşkın kaynağı Nesibedir, Nesibe. Nesibe gibi bir ana tohumu ekerse evde, meyvesi Habib gibi şehit olur işte. Peki dostlar, bugünün dünyasında Habibler yoksa suç Habiblerde mi, çocuklarda mı, yoksa Zeyd bin Asım gibi babalar, Nesibe gibi analar olamadığımız için mi? Yoksa suç bizde mi, yani analık ve babalık oynayanlarda mı? Vallahi o evlatların bir suçu yok. Eğer biz Nesibe olsak, Zeyd bin Sabit olsak, Zeyd bin Asım olsak, yani babalık görevini yerine getirsek, analık görevini yerine getirsek, o aşkı yaşasak ve o aşkı eksek çocuklarımıza, göreceksiniz tohumlar nasıl olur Habib gibi, Abdullah gibi. Haber geliyor Nesibe'ye, yaşı 60'ı devirmiş. Birileri diyor ki alıştırarak verin haberi. Nesibe yaşlanmıştır, tartamaz. Habibi de çok sever. Biri diyor ki hayır verelim. Varıyor. Nesibe validemiz onu duyunca tebessüm ediyor. Sahi mi diyorsun? Ben şimdi şehit anası mıyım diyor. Sen gerçekten bu haberi doğru mu söylüyorsun? Habib Allah ve Resulü uğrunda şehit mi oldu? Ben şimdi şehit anası mıyım? Evet deyince, elhamdülillah Rabbime ki beni bir şehit anası yaptı diyor. Seni seviyorum ya Resulallah. İşte altında. Altında nesibece atılmış bir imza. Nesepçe, soyca, asilce atılmış bir imza bu. Bitti mi? Hayır. Nesibeyi nesibe yapan Uhud'daki yiğitliğidir biliyor musunuz? Nesibe o gün Uhud'un meydanına kocası Zeyd bin Asım'ı göndermiş, oğlu Abdullah'ı göndermiş. Gönderirken aynen Sümeyra validemiz gibi göndermiş. Ne demiş? Hani Sümeyra validemiz demişti ya, iki oğluna, kocasına ve babasına, siz ölün ama o yaşasın. O da oğlunu ve kocasını gönderirken şunu demiş: bakın Mekke büyük bir orduyla ve büyük bir intikam ateşiyle geliyor. Ne olur Allah Resulüne bir şey olmasın. Ne olur ona bir zarar dokunmasın. Yolcu etmiş. Onlar gitmişler. Nesibe o günler 55 yaşına merdiven dayamıştır. Evde bir miktar oturmuş, dayanamamış. O Akabe'de yaptığı dua var ya, İstikamet duası dedik ya, o dua Nesibe'yi evden etmiş. Demiş ki Nesibe, madem onlar Allah ve Resulü uğruna kılıç sallamaya gittiler, Nesibe sen kılıç sallayamazsan al eline bezleri, birkaç tane de matarayı, var oraya ihtiyaç halinde olanların yaralarını sar, onlara su içir. Birkaç matara, biraz bez, Uhud'un meydanına doğru yürümüş. O geldiği zaman Uhud'un ilk safhasıdır. Yani Uhud'da ikinci bir Bedir yazılmaktadır o anda. Nesibe de o anda Musab'ın yanındadır biliyor musunuz? Musab'la öyle bir hukuku var ki onun. Onun elinden içmiştir ya iman şerbetini. Onu kendine yakın bilir ve onun yanına gelir. Savaşın ikinci safhası. Okçular yerini terk edecek. Hamza devrilecek, Abdullah İbni Caş devrilecek ve Mus'ab devrilecek. Mus'ab devrilince Nesibe neye uğradığını şaşıracak. Onun düşürdüğü sancağı Ali alacak değil mi? Geçen dersten hatırlayın. Peki Nesibe ne yapacak? Nesibe de Mus'ab'ın yere düşürdüğü kılıcı alacak. İş başa düştü diyecek. Artık kadınlık para etmez diyecek. Bu meydanda herkes o kılıcın hakkını ödemesi lazım diyecek. Bezi atacak. Mataraları atacak. Mus'ab'ın düşürdüğü kılıcı alacak. Bu nedir? Bu seni çok seviyorum ya Resulallah demektir. Başka bir şey bilemiyorum ben. Başka bir şey de aklıma gelmiyor. Nesibe orada Mus'ab için matemi sonraya bırakacak. Yüreği yanacak bakanlar gibi. Onun da yüreği yanacak ama orada o anda matem yeri burası değil. İş başa düştü deyip Mus'ab'ın elden bıraktığı kılıcı alıp savaş meydanında bir aslan gibi o da kükreyecek. Hatta o anda İbni Kami'a'ya iki tane kılıç darbesi geçirecek biliyor musun? Ama İbni Kami'a o gün tedbirli gelmiş, iki zırh giymiş, üst üste kılıç işlemiyor. Onu tarif ediyor oğlu Abdullah bize, Nesibe'nin oğlu. Adam değil diyor, o bir hurma ağacıydı. Hurma ağacını görenler bu sözün ne anlama geldiğini bilirler. O bir hurma ağacıydı. Kalın, dik, uzun ve hiçbir kılıç işlemez. İbni Kamia öyle bir adamdı. Ve nesibe kadınlığına rağmen iki kılıç darbesi geçirmiştir ona. Mus'ab düşüp İbni Kamia Muhammed öldü nidasını ya da şayiasını Uhud'un meydanında yayınca hemen Nesibe oğlu Abdullah'a diyecek ki haydi koşalım Allah Resulü'nün karşısına. Bu gözü dönmüş kafirin yapacağı iş belli olmaz. Bakarsın Allah Resulü'nün ölmediğini görür, ona saldırır. Hiç değilse onun huzurunda, onun önünde biz de onu koruyalım. Gelirler. İlk anda 2-3 kişidir, sonra 20 kişi olur Efendimizin etrafında. O 20 kişiden 2 tanesi Nesibe ve oğlu Abdullah'tır. Nasıl savaşır biliyor musunuz? Vallahi keşke becerebilsem de size anlatsam. Ama aklınıza nasıl geliyorsa öyle savaşır. Hamza gibi savaşır desem anlar mısınız? Hamza gibi savaşır o meydanda. Kadın değil mi bu? 50 küsür yaşında değil mi? Korkmaz mı kılıçtan? Korkmaz mı düşmandan? Normal bir zamanda korkar. Ama o meydan var ya, o meydan aşk meydanıdır. Aşk meydanında akıl işlemez. Mantık devre dışıdır. Aşk meydanında aşk konuşur. Nesibe de o meydanda aşkı konuşturuyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o halde böyle bir bakıyor Nesibe'ye. Elinde kalkan yok. Kimileri kılıcı kalkanı düşürmüş elden. Efendimiz o düşürenlerden birine diyor ki hiç değilse şu kalkanı Nesibe'ye ver. Bak o kılıcın hakkını ödüyor. Bir kalkan ulaşır eline, daha da korkusuzlaşır. O anda İbni Kamia bir kılıç darbesi de oğlu Abdullah'a vurur. Oğlu Abdullah'ın kolu düşünce koşar. Ana şefkatiyle sarar onu. Yetti mi? Hayır. Sarar sarmaz bir de sırtını sıvazlar. Oğlum der, gün durma günü değil. Gün Allah Resulü'nün huzurunda ölme günüdür der. Hadi koş. Koş ve peygamberin önünde yapman gerekeni yap der. Allah Resulü bu tabloları hep seyrediyor. Hep seyrediyor Nesibe'nin. Yıllar sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam Uhud'u bize anlatınca ne diyecektir biliyor musunuz? Vallahi o gün sağıma baktım Nesibe sağımda. Soluma baktım solumda Nesibe. Önümde Nesibe, arkamda Nesibe. Her tarafımda Nesibe vardı. Nesibe böyleydi işte. Ya Resulallah seni seviyorum sözü ve o sözün altında böyle şey. İbni Kamia saldırdıkça Nesibe orada kendini bir siper edecek ve orada o saldırıları püskürtecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o kadar memnun olacak ki orada o meydanda o kanlı bedeniyle o mübarek kafasından aşağıya doğru damlayan kanlarıyla ellerini açacak. Allah'ım diyecek, sen Nesibe'yi de onun ailesini de mübarek kıl. Bu duayı duyunca Nesibe, ya Resulallah diyecek, bir dua daha, bir dua daha yapar mısın? Nedir o dua? Dua et de cennette sana komşu olayım. Ya Rabbi diyecek, Uhud'un meydanında. Ya Rabbi sen Nesibe'yi ve ehlini bana cennette komşu ve arkadaş eyle. O duaya herhalde melekler amin demişti. Nedir bunlar hepsi dostlar? Hepsi gerçek sevgidir. Peki biz niye bilmeyiz bunları? Niye yaşayamayız? En başta söylediğimi hatırlayın. Biz sevmeyi bilmiyoruz. Sevilmeyi bilmiyoruz. Sevdirmeyi bilmiyoruz. Peki öyleyse Sevgi nedir? Herkes bir şey söyler. Sevgi nedir? Ben de 10 şey söyleyeyim. Sevgi özlemektir. Sevgi beklemektir. Sevgi sahip çıkmaktır. Sevgi vermektir. Sevgi göze almaktır. Sevgi feda etmektir. Sevgi vazgeçmemektir. Sevgi vefalı olmaktır. Sevgi istikamet üzere kalmaktır. Sevgi ölmektir. Uğrunda ölmektir. İşte sevginin kahramanları bize gerçek sevgiyi de böyle öğretip gittiler. Onlar yaşadı. Benim gibi ucuz bir adama da o yaşananları anlatmak düştü. Ne yapalım? Allah bizlere de yaşatsın inşallah. Rabbim gerçek sevgileri hayatlarımızda hakim kılsın. Sadece sözde bırakmasın. Öze indirsin, yüreklere indirsin, hayatlara indirsin. Bizleri de gerçek sevginin birer liyakat sahiplerinden eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir davane enil hamdülillahi rabbil alemin. Thank you.